Element diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 września. Minęła 8. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Polscy siatkarze zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy. Ich rywalami będą Serbowie. W tym tygodniu dzienna liczba zakażeń koronawirusem może przekroczyć 1000. Wczoraj było prawie 800. Prezydenckie dożynki nie w Spale, a w Warszawie. To już nowa tradycja. Złoto i srebro poza zasięgiem polskich siatkarzy. Późnym popołudniem biało-czerwoni zagrają o brązowe medale Mistrzostw Europy. W Katowicach zmierzą się z Serbami. Wczoraj w półfinale nasi nie dali rady Słoweńcom. Przegrali 1-3. Środkowy Mateusz Bieniek wie, że mogli w tym spotkaniu ugrać więcej. Szkoda drugiego seta, szkoda czwartego seta, bo w każdym z tych setów mieliśmy swoje szanse, byliśmy słabsi. Widocznie Słoweńcy zasłużenie wygrali, te końcówki lepiej wytrzymywali, zasłużenie awansowali do finału, został mecz o brąz. Mamy nadzieję, że nie zakończymy tych mistrzostw z burakiem. Były reprezentant Polski Witold Roman ocenia, że Polacy mogli podejść do tego spotkania ze zbyt dużym napięciem, a Słoweńcy zagrali mądrze. Mieliśmy swoją szansę na wygranie w drugim secie. Myślę, że w tym momencie Słoweńcy by się już nie podnieśli. Ale jeśli mówiąc o tym, kto bardziej chciał, to my chcieliśmy bardziej. To my byliśmy zespołem, który chciał wbić Słoweńców w ziemię. To my próbowaliśmy za każdym razem skończyć piłkę tak, aby nie było żadnych dyskusji, a Słoweńcy grali cierpliwie. Na pewno doszła kwestia jeszcze nerwowości i pamiętania tego, że jednak Słoweńcy to jest dla nas bardzo niewygodny przeciwnik, który kilka razy już wyrzucił nas z dużej imprezy. Mecz o brązowy medal Mistrzostw Europy o 17.30. Trzy godziny później Włosi zmierzą się ze Słoweńcami. Rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem oraz liczba pacjentów w szpitalach. Wczoraj resort zdrowia informował o 797 przypadkach COVID-19. Zmarło 14 osób. W porównaniu do ubiegłej soboty mamy prawie 50% wzrost liczby nowych infekcji, mówił wiceminister Waldemar Kraska. Widzimy, że ten trend wzrostowy niestety przyspiesza. Te dzienne ilości nowych zakażeń stają się coraz większe, więc następny tydzień może być tym tygodniem, gdzie przekroczymy 1000 dziennych nowych zakażeń. W tej chwili pod opieką lekarzy jest 980 pacjentów z koronawirusem. Święto Plonów po raz kolejny odbędzie się w Warszawie. Para prezydencka będzie gościć w pałacu przy krakowskim przedmieściu delegacje z całego kraju w ramach prezydenckich dożynek. Dożynki w stolicy to nowa tradycja. W ubiegłym roku podziękowanie za zbiory odbyło się w okrojonej formule w związku z pandemią. Prezydencka para nie pojechała do Spały jak w poprzednich latach, tylko zaprosiła partnerów dożynek do pałacu. W toku dyskusji okazało się, że większość uczestników chce zmiany miejsca i dlatego po raz kolejny to prezydent zaprosił rolników do Warszawy. Prezydenckie dożynki rozpocznie msza w kościele tuż obok Pałacu Prezydenckiego. Potem delegacje z wieńcami przejdą na dziedziniec pałacu. I tu zgodnie z ceremoniałem Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda zostaną powitani chlebem i solą, a potem obtańcowani. Uroczystości dożynkowe uświetni występ zespołu Mazowsze. Para prezydencka wręczy też nagrody za najładniejsze wieńce dożynkowe. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prawie 500 Belgów i ich współpracowników wciąż czeka na ewakuację z Afganistanu po przejęciu władzy przez talibów. Poinformowało o tym belgijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W ostatnim tygodniu sierpnia władze w Brukseli zorganizowały w sumie 23 loty i ewakuowały ponad 1400 osób. Akcja sprowadzania ludzi z Afganistanu do Belgii zakończyła się 26 sierpnia. Szef belgijskiego rządu Alexander De Croo tłumaczył to zagrożeniem terrorystycznym i podkreślał, że władze nie mogły dłużej narażać życia swoich żołnierzy i dyplomatów. Opuścili oni Kabul jeszcze przed zamachem terrorystycznym w pobliżu lotniska. Początkowo mówiono o 150 osobach, które były na liście do ewakuacji, ale belgijski rząd nie zdążył im pomóc. Teraz MSZ poinformował, że na wylot z Afganistanu czeka jeszcze prawie 500 osób. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 340 tysięcy pasażerów skorzystało z usług polskich linii lotniczych LOT w czasie wakacji. To 20 tysięcy osób więcej niż w zeszłym roku, chwali się polski przewoźnik.

I promise I won't chase you. You don't have to dance so blue. You don't have to say I do. When baby you don't, just tell me the one thing you never told me. Then let go of me. He'll just throw me. Maybe if you wanna go home, tell me if I'm back on my own. Giving back a heart that's on loan. Just tell me if you wanna go home. Keira Knightley, would you like to have her as a wife? Sure. She's amazing. Lovely. Yeah. And she can sing. What a singer. Bez żadnej wątpliwości. We forgot to say, this is Bed and Breakfast. You are Piotr Firan. And Rafał Zar. We like to be here. Godzina przed nami, proszę państwa. To rozpoczęliśmy od rozmów o komplementowaniu żony albo w ogóle partnerki. That's right, couples. Ale tak naprawdę obie strony potrzebują komplementów na co dzień. Posłuchajmy. Our marriage was hard because after we said I do, we stopped being on each other's team. If your focus is on the obstacles and on the bad, then you're probably going to just learn to live with a broken bulb. I could only see everything that he should change. And I saw myself as not needing to change at all. He could only see everything that I should change. And he didn't see anything that he needed to change at all. And none of the things that we chose to focus on were actually the issue. Could we have had better communication? Yes. Should I have been more patient towards him? Absolutely. I could have done a much better job of being a safe place for him during that time. Or should he have worked on his anger and opened up more onto what was actually going on in his life? Absolutely. But none of those changes were going to happen because neither of us felt like the other person was on our team. I don't know about you, but I don't like constantly hearing about what I did wrong, what I need to do different, because it comes across as if you would just change, then I would love you. Wow. Psychology in the morning from Bed and Breakfast. Przetłumacz. No. You have to understand each other. Yeah. Może ja powiem. Pani Kimberly, ma męża. Cały czas go ma. On robił licencję pilota. Tego w jej wypowiedzi nie ma, ale ja tutaj maluję tło całe. That's right. No i w pewnym momencie, oni nie mieli miesiąca miodowego, żeby się jakoś dotrzeć. Być może lepiej może poznać, chociaż pewnie się poznawali przed pójściem do ołtarza. No i on natychmiast po tym ich ślubie dostał licencję pilota i wyjechali do Korei. Zaczęli tam mieszkać, no i zaczęli się niestety ze sobą spierać i punktować sobie po kolei, ty jesteś taki, ty jesteś taki, a ty jesteś taka, a ty jesteś taka. I ona właśnie o tym mówi, że przestali stanowić drużynę, zespół, który się nawzajem wspiera i mówi o pozytywnych rzeczach. Jeżeli państwo, ktokolwiek z nas, myślę, że każdy może się znaleźć w takiej sytuacji, albo się znajduje, szuka z niej wyjścia, to oczywiście w czasie naszego spotkania zaprezentujemy przynajmniej jedno rozwiązanie. Little words of comfort every day, like, I hope you're okay today, I love you, or you're looking fine today, baby. I think that's enough to start off with. Może to jest sekret naszego relationship, mojego i twojego, bo my zawsze się komplementujemy. Ja mówię o twojej fryzurze, o twoim komputerze, o twoim outficie. Państwo tego nie słyszą, ale my, kiedy rozpoczynamy, to zawsze obrzucamy się komplementami. Piotr compliments my beard on a daily basis. I przede wszystkim także jest taka ciekawość, co u ciebie, jak żyjesz, jak programy i tak dalej, co będziesz robił po pracy. That's partner appreciation. Tak, proszę państwa, trzeba rozpoczynać dzień. A my z państwem dzisiaj rozpoczynamy dzień, więc dzielimy się tym wszystkim naszymi doświadczeniami, bo wiemy, że czasami życie w parze nie jest łatwe. No właśnie, a propos pani Kimberly, która przeżywała problemy w małżeństwie, no to posłuchajmy, jak je rozwiązać. Knowing that we can be loved exactly as we are gives us all of the best opportunity for growing into the healthiest of people. That's not just true for children's shows. It's true for your marriage. So what does this mean for you, and what can you do now? Start telling your spouse something that you appreciate about them. And don't expect them to say anything to you in return, at least not now. At least once a week, if not every couple of days, or even every day, say the following to your spouse. I appreciate, and then fill in the blank. It can be something big. I appreciate how you came home and you told me all about your day and your struggles at work. It really meant a lot to me. Or it can be something small. I appreciate how you took out the trash. Thank you for doing that. But it cannot be a backhanded compliment, such as, I appreciate how today you were in a really great mood after being such a fill in the blank yesterday. Don't say that. This is a time for your spouse to feel appreciated. Bezinteresownie, tak. Szczerze rozmawiamy i mówimy, punktujemy w drugiej osobie rzeczy, które wydają nam się miłe, a których ta druga osoba nie musiała wcale robić. Które są autentyczne. I które są absolutnie autentyczne. I myślę sobie też, że jeśli chodzi o nasze kultury, to my, Polacy, jesteśmy mniej skorzy do prawienia komplementów. Yeah, it's default. Really to jest takie ustawienie domyślne, nad którym myślę, że warto byłoby popracować. Co ty na to? I find that when I compliment people, people are like, wow, thank you. They're really, really surprised. Czasami zauważyłeś to, że u nas jest trochę tak, że jak kogoś komplementujesz, to ta druga osoba mówi, a coś chcesz ode mnie? Yes, oh my gosh, to many times. O co chodzi? O co ci chodzi? Czegoś potrzebujesz? Exactly. You know, you look great today. Why? Is there something wrong with me? I'm like, no, no, you look great. Really? Honestly? To wzbudza nieufność od razu. Ciekaw jestem, dlaczego i z czego to wynika. Może państwo mają jakiś pomysł. bb@polskieradio.pl, ale także nasz Facebook do państwa dyspozycji. Baby! Give it up. Turn it loose. All right. Hey, yeah. Hey, hey, hey, hey. Give it up, turn it loose, it ain't no use, all right, hey, hey. Baby. Treat me right and make everything all right as the song goes. To się pięknie łączy z naszym tematem. Proszę Państwa, tylko tak sobie myślę, żeby tak nie zaczynać od razu komplementować, bo jeżeli ktoś nie ma tutaj doświadczenia, tak, no to może to zabrzmieć dziwacznie, jeżeli nasza partnerka albo nasz partner nagle zacznie słyszeć te wszystkie superlatywy na swój temat. Doceniam cię, bo... Myślę, że warto byłoby najpierw pomyśleć, jakie przyjemne cechy ma druga połówka, pomyśleć sobie, pochodzić z tym trochę i później zacząć to mówić. It's amazing because it's so easy for us to appreciate our animals and our pets, isn't it? Of course. But it's more difficult with humans. Why is that? Zastanawiałeś się nad tym, dlaczego rzeczywiście tak się dzieje, że łatwiej nam jest otworzyć się na przykład przed kimś nieznajomym? Ile razy było tak, że nie wiem, na trasie Warszawa-Gdańsk spotykamy kogoś nieznajomego i zaczynamy rozmawiać o jakichś poważnych sprawach na swój temat. A później ta osoba znika i tak człowiek sobie myśli, może za dużo powiedziałem. And it's gone. So, it's like you love your animals, your dog tak more ja mówię, than anything. Ja mówię do Bozziego. Bozzi jest pieskiem bardzo ruchliwym obecnie. You tell him how much you appreciate him. Every day and all the time. There you go, you see. I don't know what it is. Animals, there's something about animals that makes us open and opens us up. I was reading a really good article, by the way, about animals this week. To jest jakaś projekcja rzeczy niewypowiedzianych z dzieciństwa. It could be. Was Bozzi expensive? I'm not going to say no. No, but I mean, like, on a general scale, well, did you think he was expensive when you got him? Medium. Medium, okay. I'm reading an article about the most expensive animals, Piotr. And I can't believe it. Ale jakie są najdroższe, przepraszam, pardon? Zwierzęta. W ogóle nie podoba mi się to pytanie, czy był expensive, bo to jest, dla mnie to nie jest rzecz. Dlatego miałem problem z odpowiedzeniem na to pytanie, bo jakby nie wycenia się. Yes, I know. Odpowiednia kwota jakby została wydana na to, żeby mógł mieć z nim interakcję, to wszystko. I jakby nie rozmawiam na ten temat. And it's a strange concept, isn't it, to pay money for animals. For me it's always been a strange concept. Ale ktoś się natrudził. Well, yes. I've heard about these expensive animals, and there's a unique lamb out there. A lamb. Lama plują. Not llama. A baby sheep. Ah. Baby lamb. Sheep. Lamb. Okay, lamb. We don't pronounce the B. And it's called Double Diamond. Ale musiałem wypowiedzieć. Musiałeś, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi, yeah? It's called a Double Diamond, and it's a rare breed from the Netherlands, and it cost 400,000 euro. That's crazy. Why would you pay so much? Za taką owieczkę. Owieczkę. And then, if you think that's bad, there was, in 2019, somebody from the Trump administration bought a bull, an Angus, szkocki taki, big, for 1.27 million euro. Why? A co się z nim stało? Gdzieś chodzi teraz, pasie się obok Białego Domu? They use his seed. Okay. You know, you can make money from a seed, which is quite incredible. Ale to prezydent się tym zaczął zajmować amerykański? No, the administration, somebody in the administration, anonymous person. They didn't say who. I don't know who. I tried to find out, but they couldn't tell me. But the record highest ever sum for a dog, 1.3 million euro. For a Tibetan Mastiff. Do you know what a Tibetan Mastiff is? Mastiff to raczej takie psy obronne, co? Big duże dogs, aren't they? Yeah. By a Chinese breeder, which is quite Rafał, ale ty też się tutaj nosisz z zamiarem, czyż nie? I do. I want a cat or a cat or a dog. Or both, in fact. Maybe sheep. Maybe a... I jeszcze hamster. Without an axe. I used to have chinchillas. Chinchill. Yeah, I used to have 5 chinchillas. I had 2 and then they had babies. Ale już rozpocząłeś takie domowe referendum, pozwykałeś swoje córki albo żonę. Jakie są preferencje? Cats and dogs. Cats and dogs. I might have a pigeon. Pigeon? Yeah. Pigeon? Yeah. Why pigeon? Go on. Because I found out that the pigeons are really expensive, like the big ones. Like the really, really good ones are expensive. Kiedy masz rodzinę, może gołębnik ci kupię wtedy. Zapomniałem. Next year, July. Oh. Will you buy me a pigeon? białego gołębia będzie tutaj z nami sobie siedział. The kiss of Venus has got me on the go. She scored a bullseye in the early morning glow. Then I asked her, have you read the paper? Okay, people talking about which side they're taking. And if you know them, baby, what's your take on it? Does it make you wanna leave? 'Cause I could look the other way for you. The kiss of Venus has got me all. Talking inside no education, yeah. Go to college, go find your major. Realize your minor in the scheme of everything. The kiss of Venus has got me all. That was The Kiss of Venus by Paul McCartney, sung by Dominic Pike. Excuse me? He does, doesn't he? Right in the middle of the song, yes. We talked about animals, expensive animals. Nie wiedzieli, jak zakończyć. Nie wydaje się? I've been having a big debate with my friend for many, many years. Cut off or fade out? What do you prefer? Both. Fade out. I want more of the song. To zależy od dynamiki utworu. Oh, I don't like fade outs. It's like, give me that 5 more seconds. I want to hear the whole song and then bam, stop. I prefer cut off. Ale tutaj obcięli tak nagle. No, to był zaskoczony po prostu. To tak wzbudziło moje emocje, można powiedzieć, że to jest sztuka. Tak, zgadzam się, rzeczywiście. We were talking before about animals with Piotr, and I have some animal idioms for you. Okay. Are you ready? Oh, no, never. Right, here we go. But I have to, okay. You have to. This is a test for Piotr and all of you out there. Why it's Sunday? Why do I have to take a test? Because Sunday's fun day. It's not a fun. Cytując Firana. Mm-hmm. Yeah. Here we go. Elephant in the room. Słoń w składzie porcelany. No. No? No. Elephant in the room is like... Czyli to jest takie coś może wartościowego w elephant, no taki dodatek, nie, do, nie? Nie, to jest taki problem, o którym się nie mówi. So, a, czy coś zamiecione pod dywan. That's nice, yes. Okay. Mm. Yeah, so elephant in the room? Elephant in the room. To też Let's muszę się talk nauczyć. About the elephant in the room. Okay, kolejny. Mamy 6. One trick pony. You're a one trick pony. You're a one trick pony. Yeah. Czy szybko się wypstrykać z czegoś? Kind of. The logic is good. Osoba dobra tylko w jednej rzeczy. Mm-hmm. So that person can only do one thing and one thing well. Kucyk, który robi tylko jedną sztuczkę. That's right. To znaczy, że one trick pony one to trick jest pony. Coś, ktoś jedną rzecz dopracował do perfekcji, a reszta tak mu idzie słabo. Nie do końca. This is an easy one. The lion's share. The lion's share? The lion's share. To nie, it's not easy at all. Lwia część. Aha. Większa... Główna część. Your face Chciałem, że dzieli się czymś na share. Your face goes okay. Next one. Hold your horses. Oj, pohamuj się, proszę pana. Hola, hola. Hola, hola. Exactly, yes. And one of my favorites, let the cat out of the bag. Puszka Pandory. Yeah, kind of like puścić farbę, yes. Wygadać nie się. No, puszka Pandory, no wiesz co to jest puszka Pandory. Yeah, of course. Well, wypuścić właściwie całe nie nieszczęście na świat. Nie, to nie było puszka. Niektórzy mówią puszka z Pandorą. Puszka z Pandorą. Ale no. Pojawią się może te idiomy, co? Let's move on. Będziemy postować. A jeszcze one. Jeden. Jeszcze ja jeden. Chciałem cię odwrócić uwagę. A ty jeszcze. Okay, go the last to the, one. Okay. Go to the dogs. Go to the dogs. Yeah, like you. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Go to the dogs, zejść na psy. Że żaden ze Stonesów nie pojawił się na pogrzebie swojego kolegi. Why? No nie wiem. To Annie Lennox też trzeba spytać. Ona śpiewała taką piosenkę. Tutaj może należałoby ją... Maybe because of the pandemic. Maybe because they wanted to make it a family affair. Albo się tak umówili, że nie. No że... cameras. No paparazzi. That could be why. Ale tak, a propos Micka Jaggera i I Can Get No Satisfaction. That's right. Dzisiaj mamy także Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk. Wyobraź sobie. go on. Mogliśmy panią Krystynę zaprosić do studia, ale ponieważ jest pandemia, no to rzadziej zapraszamy gości. We've asked somebody else. Ale mamy kogoś innego i myślę, że to będzie piękne, wspaniałe, fantastyczne świętowanie. But he's describing not animals this time, is he? Nie. Adele wypuściła jakiś czas temu, już dawno temu, singiel promujący jej ostatnią płytę, czyli chodziło o Hello. No i teledysk rozpoczynał się najpierw jakimś jej dialogiem przez telefon, urwało sygnał, weszła do dawno niezamieszkałego mieszkania. No i żeby to wszystko ubarwić, to jeden z dziennikarzy BBC wpadł na pomysł, żeby narrację przeczytał David Attenborough. The year is 2015. The world appears to have a green tint to it, but there are also some dead insects in the foreground. But don't worry about that for now. Look as the world's most famous pop star zooms down a dirt track in an old Mini. Money certainly hasn't changed her. I just got here and I think I'm battling against strong winds and the weight of expectation, she's convinced that now is her time to strike. She, like all pop stars, needs to hunt to survive. But there's a problem. The signal is poor and she hasn't upgraded her handset since 1999. Hashtag flip phone. She goes inside to seek shelter from the elements and to find a landline. Ugh. Her surroundings are unfamiliar and unwelcoming, but this is no match for such a cool customer, so she decides to tidy up a bit. Oh, dusty, isn't it? We are about to witness one of the great phenomena of the natural world. It's important for such a delicate and finely tuned animal that the lighting and the setting is just right. And now it is. The lesser spotted Adele is about to be everywhere again. Hello. Hello. It's me. David Attenborough. Dlaczego Adele miała wtedy jeszcze flip phone, czyli telefon z klapą? Kto wpadł na taki pomysł? Kto w ogóle kręci te teledyski? Wyobrażasz to sobie? I don't know. Że telefon z klapką. No ale no cóż, pięknie. David Attenborough, Adele and Hello. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of Proszę Państwa, jeżeli Państwo nie będą mówić sobie komplementów albo przynajmniej miłych rzeczy będąc w związku, to można powiedzieć, że... Źle się skończy. Źle się to skończy. Skończy się tak jak u Adele i będzie Hello from the other side. Mocno. Nie wydaje ci się? Czy to nie jest wystarczająca motywacja? I think that's more than enough motivation. Co zrobisz, jak wrócisz do domu? I'll tell my wife and my kids how beautiful they are. And możesz też powiedzieć Hello from the other side. I'll buy them i wypisać się. I'll buy them a chocolate biscuit or something like that. Because that's how I show love, through food. Really? Yeah, often. Like a woman I am. Czyli ta ciasteczka to też jest wyraz tutaj naszej więzi. Czekoladowe. Because the appreciation, I was going to say the love. You feel the love. There is a love, it can be love between friends. Hey. Yeah. Plato was right. Platonic love. Okay. What a day. Stay with us, guys. If your ashes turn to ashes in the blinking of an eye, if you're trying to kick the habit, if you're trying to survive, oh, let love be with you. Oh, let love be with you. Cause you know what it's all about. You can't. Talked about flora and fauna. We had David Attenborough speaking, and the world is going green, Piotr. Paris could soon become one of the first major cities to ban cars, to stop cars. The idea is known as the 15-minute city. Zaraz. Czyli chodzi o to, że Paryż ma się zazielenić i 50 metrów, tak? Od, czy 50 minutes? It's going to be called a 15-15. A 15. 15-minute city. Okay. Czyli 15 minut do najbliższego terenu zielonego. That's right. And you can get anywhere within 15 minutes. The most important places that you need to get to is in 15 minutes. Czyli także ograniczamy w ten sposób emisję na przykład dwutlenku węgla ze spalin. That's right, yeah. Gdyż wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Ale ja tak żyję, muszę ci powiedzieć. No, you nawet don't. Ja tak żyję. You have a big old car churning out that absolutnie, black smoke. Absolutnie nie. To jest, są wszystko po twarze. Staram się załatwiać wszystkie sprawy lokalnie. Do you think? I nawet był taki czas w zeszłym roku, you have a car. Yes, I have a car. W zeszłym roku był taki czas, że do pracy jeździłem na rowerze. I remember, you were a different man. You're very different. You were shaved, you were clean, you used your deodorant. Co tak dziś jest tą, and now it's, tą higieną? But to jest ten elefant, tak? Do you think we should ban cars from cities? Wiesz, jak ja wydaję na perfumy i na te wszystkie rzeczy? Not enough. Żeby cię zadowolić. Not enough. Not enough. Not okay. enough. It's still not enough. So would you ban cars? Jeszcze raz? Would you ban cars? Would you stop cars going into the city centers? Ja bardzo rzadko jestem w centrum Warszawy. But do you omijam, think we should nie ban lubię. It? Do you think we should stop cars going into the center? Myślę, że to jest dobry pomysł, I ale nie dla wszystkich. To prędzej czy później absolutnie tak. I think, you know, London's doing it, Paris will do it, but even more. Ale u nas jest jakiś strasznie duży sprzeciw. Well, you know why? Chociaż z drugiej strony, nie no, porozmawiajmy na ten temat dłużej, ponieważ no, Londyn ma ile? 12-13 linii metra. That's right, yeah. W Warszawie mamy, można powiedzieć, King's Cross. Not so much. Krzyż, czyli lewo, prawo, góra, dół, no i to wszystko, więc w zasadzie trudno jest dotrzeć metrem w każde miejsce miasta. Buses, trams. Przepraszam, ale jeśli chodzi o autobusy, no tramwaje w porządku, bo one mają swoją trasę, natomiast, która też czasami jest kolizyjna ze skrzyżowaniami i tutaj się czeka. Natomiast jeśli chodzi warszawski Wilanów, to jest bardzo dobry przykład. Right. Byłeś tam kiedyś? Yes, I have, tam jedna yes. droga prowadzi, tam nie ma tramwajów, nie ma ani metra, są tylko autobusy. Question of time, I think. Ale my czekamy i czekamy i czekamy długo. I nic się nie dzieje w tej sprawie. Jest bardzo wiele takich przykładów. W warszawskim, tak zwany Mordor, czyli tam, gdzie pozwolono wybudować powierzchnie biurowe i dojeżdża tylko tramwaj. That's true. I ludzie między 8 a 10 jadą jak sardynki w tym tramwaju do pracy. Teraz oczywiście jest pandemia, wiele osób pracuje z domów. Piotr. Ale jak można było coś takiego wymyślić, znaczy nie zaplanować, to nawet nie było zaplanowane. No, it wasn't. Yes, but we have to make some. Zdenerwowałem się. we people have to make sacrifices if we want a better planet, a greener planet. We have to make sacrifices. Ale najpierw zacznijmy od budowania infrastruktury w miastach, która będzie miała sens. Completely i agree. Absolutnie będziemy z niej wszyscy korzystać. Gdyby tutaj na Myśliwiecką dojeżdżało metro, to ja bym jechał metrem tutaj, a nie wyprowadzałbym samochód w ogóle z garażu. Yeah, definitely, definitely. Częściej by samochód sobie stał, albo na rowerze bym sobie jeździł. So, better infrastructure, more public transport. Wyobrażasz sobie jechać ulicą Puławską na rowerze, ruchliwą jakże. I've done it. Ja też to zrobiłem. Never again. No, powtórzyłem kilka razy, bo lubię emocje, ale nie jest to przyjemne. So what's the recipe then? More infrastructure, more public transport. Planning. And planning, of course. Betty, I won't make assumptions about why you switched your homeroom, but I think it's 'cause of me. Betty, one time I was riding on my skateboard when I passed your house, it's like I couldn't breathe. You heard the rumors from Inez, you can't believe a word she says most times, but this time it was true. The worst thing that I ever did was what I did to you. But if I just showed up at your party, would you have me? Would you want me? Would you tell me to go fuck myself? Or lead me to the garden? In the garden, would you trust me if I told you it was just a summer thing? I'm only 17, I don't know anything, but I know I miss you. Betty, I know where it all went wrong. Your favorite song was playing from the far side of the gym. I was nowhere to be found. I hate the crowds, you know that. Plus, I saw you dance with him. You heard the rumors from Inez. You can't believe a word she says most times, but this time it was true. I ever did was what I did to you. But if I just showed up at your party, would you have me? Would you want me? Would you tell me to go fuck myself? Or lead me to the garden? In the garden, would you trust me if I told you it was just a summer thing? I'm only 17, I don't know anything, but I know I miss you. Stones, just thinking of you when she pulled up like a figment of my worst intentions. She said, James, get in, let's drive. Those days turned into nights, slept next to her, but I dreamt of you all summer long. Betty, I'm here on your doorstep and I planned it out for weeks now, but it's finally sinking in. Betty, right now is the last time I can dream about what happens when you see my face again. Autopromocja. Mocne gitary, ostry wokal. Trochę hard rocka, a trochę punk rocka. Oh, yeah! Hey! Chat to ich drugie imię. A pierwsze to The Anti. Ty stracisz już robotę, kredyt wypowie bank. Ty gorzej mieć chorobę, czy gorszy jest lockdown? Istnieją już prawie 10 lat, a w trójce zagrają właśnie teraz. Transmisja koncertu The Anti ze studia imienia Agnieszki Osieckiej dzisiaj tuż po 19. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Do usłyszenia i zobaczenia. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy